بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الشيخ حفظه الله تعالى ameendelea kutaja mambo yanayoharibu صوم، mambo yenye kuvunja funga. Akasema miongoni mwa mambo hayo ni kutoka kwa damu. Na akasema kutoka kwa damu ni kwa wanawake, ima damu ya hedhi au damu ya nifasi. Kimtoka katika mchana wa Ramadhani, damu ya hedhi au ya nifasi, basi inavunja funga, inaharibu saumu yake. Sawa sawa imekuwa ni damu chache au damu nyingi. Na hata kama itatoka mwishoni mwa wakati, yani saa ya mwisho kabisa, labda imebakia dakika kadhaa kuzama jua, basi pia itakuwa funga yake imeharibika. Kadhalika ikiwa atazaa katika mchana wa saumu ya Ramadhani, amefunga akajifungua mwishoni mwa siku, imebakia dakika chache kuzama jua, yeye akajifungua manake akatoka na damu ya nifasi, basi pia na yeye funga yake itakuwa imevunjika, haitahesabika. Naam. Ameendelea Sheikh hafidhahullahu ta'ala kutaja aina ya pili ya damu. Hiyo nilikuwa aina ya kwanza, damu alitaja ya nifasi na hedhi, lakini pia ametaja aina ya pili isiyokuwa damu hiyo, si damu ya nifasi wala si damu ya hedhi, damu nyingine zinazotoka watu. Anasema hapa pana kauli mbili, kwamba ikiwa damu ni chache, kuna hali mbili. Ikiwa damu ni chache, kama vile damu inotoka kwenye jeraha au kwenye kung'oa jino au katika fizi, tamtaza katoka damu kwenye fizi au wakati kukojoa, yani kukidhi haja ndogo au haja kubwa, anasema aina hizi zote hizi, yani damu inayotoka katika hali hiyo yote hiyo, haiharibu wala haifisidi saumu ya mtu mbele ya kundi kubwa la maulamaa. Wanaona hivyo kwamba bado mtu funga yake ipo, lakini damu itakapokuwa nyingi, labda mtu imtoka damu wakati wa kufanya hijama, imtoka damu nyingi, au kujitolea damu, kutoa damu kwa ajili ya mtu mwingine, kumtolea damu mtu aina hii au hali hii, kuna khilafu kuhusu damu nyingi. Khilafu kwamba kuna kundi kubwa la maulamaa akiwemo al-Imam Ahmad rahimahullah anaona kwamba damu nyingi inaharibu saumu, inavunja saumu mtu ikitoka, kimtoka damu nyingi, kwa maana mambo ya hijama au kutoa damu kwa ajili ya mtu mwingine, wa mtu anatoa damu nyingi. Na kauli nyingine kwamba hapana, funga yake bado ipo, itaharibika funga yake. Na hiyo mwenye kauli hiyo ni alimamu Shafi rahimahullah, lakini Sheikh rahimahullah anasema ina asa kwa mtu anapotaka kufanya hijama au kumtolea damu mtu mwingine, basi jambo hilo iliyokuwa bora alifanye wakati wa usiku, kwa sababu imepokewa maneno ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akisema kwamba hijama wakati wa usiku inapendeza zaidi kwangu mimi. Akasema Sheikh hafidhahullah, kwa maana baada ya iftar, baada ya kuwa mtu ameshafuturu anaweza kufanya jambo hilo. Akamalizia akasema pamoja kauli iliyokuwa sahihi zaidi katika hizo ni kwamba damu imekuwa chache au nyingi haiharibu funga, isipokuwa mtu kujiondoa katika shaka, basi asubiri mpaka wakati wa usiku ndio afanye jambo la hijama au masuala ya kujitolea damu kwa ajili ya mtu mwingine. Naam. Ash-Sheikh hafidhahullah ta'ala asema katika masaili ambayo ni muhimu katika jambo hili ni kuhusu yule ambaye amewekewa damu, mgonjwa anahitajia damu, kwa hiyo akawekewa damu akiwa amefunga, je funga yake itaharibika au hapana. Wasema kauli iliyokuwa sahihi kwamba funga yake haiharibiki kwa sababu sio chakula wala sio kinywaji mtu ambaye amewekewa damu. Pia akataja masala mengine kwamba yanawatokea baadhi ya wagonjwa kama vile ugonjwa wa kansa, kwamba kuoshwa damu, kuna maji yanaingizwa kwa ajili ya kuosha damu. Nataka adafanuzi dokta kidogo, yuko si Dr. Omar, nataka swali hili au hayupo? Dr. Omar, na kuna swali lako lile la asubuhi pia nitaliuliza. Sijaona nikaeleza ikawa tofauti. Ni hivi ninavyoeleza shekhe, kwamba anatoa maji kaoshwa ile damu kwa sababu ya kuua vijidudu vile na vilizokuwepo, inachuliwa na maji, na kwa hiyo inakuwa ni kama sehemu ya kama mwili umelishwa kitu, anasema yale maji yanakuwa ni hivyo. Lakini yale kuingia mwilini ni kama itamsaidia kama kula au kunywa katika nguo. Haipo hivyo. Yes, Sheikh hafidhahullahu ta'ala anasema kwamba kuna kuoshwa damu na maji, alafu baadaye yale maji yanatoka katika njia ya haja ndogo. Lakini anasema kauli iliyotolewa na hay'a kibari ulama, yani fatwa, kwamba maji hayo yana fisidi saumu ya mtu, kwa sababu ni kama vile yamekaa sehemu ya kama imeulisha mwili. Anasema ile kutiwa ile maji ikaosha na kutoa jirathimu kama vile mwili ule umelishwa. Nazungumza hadha sheikh alladhi saalani fi sabah an almarad almarid alkula hadha tadda, naombea sheikh kwamba asubuhi kulikuja swali kuhusu wagonjwa ambao wana badilishwa damu kwa maradhi ya figo, wanakwenda nibadilishwa damu. Asema pia fatwa ya hay'a kibari ulama kwamba maji yale yanayokoshewa figo alafu yakatoka yana kitu katika yale maji, kama vile kinachia, kama ni sehemu ya kuzitia nguvu zile kuzi, kama zimelishwa. Mtu akitoka pale anakuwa kama amepata kitu kama kula vile katika mabadiliko yale ya mwili wake unayopata. Kwa hiyo pia wanasema na hilo pia lina fisidi saum. Asubuhi alizungumza hivyo, akasema Sheikh Ibn Uthaymeen alitawakaf, lakini hay'a kibari ulama wanasema kwamba pia mtu anakuwa amefungua. Subhanakallahumma wa bihamdika.